اتفاق سے راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ جن جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے اور پھر مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے جا کے جنوں میں دعوت دی، جس طرح انسانوں کے قبائل ہیں جنوں کے بھی قبائل ہیں، اور قرآن کہتا ہے اس طرح جنوں انسانوں میں نیک ہیں، جن بھی نیک ہیں، کننا طرائق قددا، جس طرح ان میں آپس میں اختلافات ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں. ان جنوں میں سے ایک جن جب وہ بیعت کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور کہا، فرو، تم صحرا میں فوت ہو گئے اور تمہیں دفنانے والا دنیا کا بہترین انسان ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمت واسعہ صحرا میں سفر کر رہے تھے، صحرا میں سفر کر رہے تھے، اچانک ایک سانپ نظر آیا. اور آپ کو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ الجن ثلاثۃ اصناف، جنوں کی تین شکلیں ہوتی ہیں، صنف حیات و اقارب، جن سانپ بھی بن جاتے ہیں اور بچھو بھی بن جاتے ہیں، وصنف یضعنون، وصنف یتطیرون، کچھ جن ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، کچھ جن آنن فانن بڑی دور تک سفر کر جاتے ہیں، لیکن جو سانپ جن ہوگا اس کا رنگ دو قسم کا ہوگا، سفید اور زرد، ایک نشانی، اور دوسری نشانی وہ سموتھلی چلے گا، زگ زیگ نہیں چلے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب دیکھا سمجھ گئے یہ سانپ نہیں، اپنے کپڑا دیا اور اس کو کفن بنایا، اس کو دفنانے لگے. آواز آئی، انت ومن انت، کون ہے آپ؟ قال ومن انت، آپ کون ہیں؟ قال انا عمرو بن عبد الرحمن، میں عمر بن عبد الرحمن ہوں، اور یہ فرو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ہم نے بیعت کی تھی کہ تجھے دفنائے گا وہ، تم صحرا میں مرو گے، جو دنیا میں بہترین انسان ہوگا. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ تم دنیا میں اس وقت بہترین انسان ہو.